8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Duitsland zijn afgelopen nacht 3 Nederlanders opgepakt die bezig waren een geldautomaat op te blazen. De 3 wilden explosieven plaatsen bij een automaat in de deelstaat Neder-Saxen toen ze werden opgemerkt door een voorbijganger, die waarschuwde de politie. De 3 verdachten vluchtten in een auto. Ruim 100 kilometer verderop vloog de auto uit de bocht. Het drietal vluchtte te voet verder, maar ze werden al snel met hulp van een drone gevonden in een maïsveld. Hamas heeft op 7 oktober bij de aanval op Israël talloze oorlogsmisdaden gepleegd. Human Rights Watch schrijft dat in een uitgebreid rapport. De mensenrechtenorganisatie sprak bijna 150 getuigen, hulpverleners en experts en analyseerde foto's en video's. Terroristen schoten burgers van dichtbij dood, huizen werden in brand gestoken en op een Israëlisch muziekfestival werd een bloedbad aangericht. De nieuwe regeringscoalitie is verdeeld over de manier waarop Nederland moet omgaan met de Hongaarse premier Orbán. Die ging, toen zijn land net voorzitter van de EU was geworden, zonder overleg langs in Moskou bij president Poetin en bij de Chinese president Xi. De Europese Commissie besloot daarop dat ze de rest van het jaar niet meer naar Hongarije gaat. Alleen ambtenaren zullen nog naar de vergaderingen gaan. VVD en NSC willen dat het kabinet zich aansluit bij die boycott. En daar is ook een meerderheid in de Tweede Kamer voor. Maar PVV en BBB zeggen geen reden te zien om weg te blijven uit Boedapest. Op universiteiten is veel onrust over de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet. De bezuinigingen zijn nog niet concreet, maar universiteiten kijken nu al kritisch naar vacatures of denken erover om studies af te schaffen. Het kabinet wil structureel 215 miljoen euro gaan bezuinigen op het hoger onderwijs en op de wetenschap. Het weer, vanavond en vannacht hier en daar wat mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen ook zon en wat bewolking en met 24 tot 27 graden nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Claudia van Deudekom. Ze had nog maar een paar jaar. De huidkanker was uitgezaaid. Hoe leef je als het einde nadert? En hoe leef je verder nadat je tumor vrij wordt verklaard? Overleven. Vanavond bij Human om 20:30 op NPO 2. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Oliewinning in de Rotterdamse wijk Charloes. Hoe wordt de publieke opinie beïnvloed in het dossier door de NAM en de overheid? Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Van Charloes tot aan Barendrecht en Schiemond. Onder 70.000 woningen in dit gebied wordt sinds begin de jaren 80 olie gewonnen. De meeste mensen wisten er niet heel veel vanaf, totdat de NAM 3 jaar geleden aankondigde ook nog wel even door te willen gaan. Het liefst zelfs tot 2050. De vergunning om te kunnen boren naar olie is in ieder geval verlengd. En dat zorgt voor grote ongerustheid onder de bewoners. De reden voor ons om met dit programma 5 dagen naar Charloes te rijden en te praten met mensen uit de wijk. En vanavond duiken we wat dieper in op hoe die publieke opinie wordt beïnvloed. Want hoe bespelen de NAM en de overheid die publieke opinie rondom dit thema? Gert-Jan Plets, welkom in het café Het Nieuwe Concert. Dankjewel om me uit te nodigen. Ja, nou, graag gedaan. Je bent historicus en cultureel antropoloog aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in olie- en gaswinningsgebieden. Wat houdt je onderzoek in? Ik ben op een hele interessante weg hier terechtgekomen. Sinds 2009 doe ik onderzoek in Rusland over de veranderende publieke opinie over gas- en oliewinning in Rusland. In de jaren 80 was gas en olie niet populair op het einde van de Sovjet-Unie. En ondertussen is dat sterk veranderd. Het is nu de motor van de economie geworden. En toen ik in 2016 als Belg aankwam in Nederland, zag ik eigenlijk heel veel gelijkenissen. Met hoe de Russen het aanpakken? Met hoe dat Gazprom en de Russische overheid het aanpakt. Klinkt niet als een reclamepraatje voor ons. Ja, niet noodzakelijk, maar Belgen zijn altijd een soort van Englishman in New York. Ze begrijpen de Nederlanders goed, maar ze zijn toch iets wat van buitenstaanders. En het viel wel op dat dat dezelfde dingen hier spelen. Op dezelfde manier dat de publieke opinie en het begrip van oliewinning wordt aangepakt. Maar ook de brede politieke organisatie van Nederland en oliewinning heeft sterke gelijkenissen met heel veel oliestaten. Oliestaat, zijn we eigenlijk ook een oliestaat? Zou jij dat zo zien? Goh, in de academische kring is dat geen heel populaire term om te gebruiken, omdat dan iets gevestigdere waren meteen aankomen met percentages BBP en vergelijkingen maken met Saudi-Arabië. Maar we weten dat Nederland al sinds een koloniaal verleden, sinds Java, dat olie- en gaswinning echt de motor van de economie is geweest. Ja. Er zijn alleen al in Nederland 175 kleine olie- en gasvelden die actief worden ontgonnen. 175 plekken waar geboord wordt? Ja, ze zijn niet allemaal in operatie nu. En een groot deel ligt ook aan de zee. Maar als je op de website van de NAM eens naar een interactief kaartje kijkt, dan zie je dat er net zoals hier in Charlois wel 100 locaties zijn in Nederland. En dat is dan niet het grote veld in Groningen waar er actief gas en olie wordt gewonnen. Maar om hoeveel geld gaat het dan dus uiteindelijk? Daar zijn we gewoon totaal afhankelijk van. Ondertussen is het niet meer zo. De winning is sterk afgenomen. Het is nog altijd een miljardenbusiness. Maar je zou wel kunnen zeggen dat rond de 500 miljard euro sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland als pure winst naar de belastingsbetaler is gegaan. Maar daar profiteren wij natuurlijk wel ook allemaal van. Ja. Of zie je dat niet zo? Ja, dat is zo. We hebben een fantastisch wegenstel hier en een heel mooie infrastructuur. Zeker in vergelijking met België, no offense. Ja, maar hier in de Randstad profiteren we ervan. Ja. En vooral tussen Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Maar deze wijk, Groningen, iets minder. Ja, want we staan hier al de hele week. En ik praat dan met bewoners en mensen zeggen ook wel van ja, het is natuurlijk wel weer typisch dat ze hier boren. En weer niet in een wijk waar alleen maar advocaten zitten. Want daar gaan ze niet boren. Klopt dat sentiment van mensen, dat gevoel? Deels. Misschien wil ik het een klein beetje bijstellen. Ze winnen hoofdzakelijk wel in gebieden die iets armer zijn, die iets verder weg staan van Den Haag en iets minder politieke macht hebben. Er zijn veel pogingen geweest om overal te boren. Bijvoorbeeld in 2009, we zijn dat allemaal al vergeten, waren er wilde plannen om aan hydraulic fracking, zoals in Amerika, te doen in Brabant en in Noordoostpolder. En daar had je een heel goed georganiseerde samenleving, ook iets rijker, iets langere geschiedenis en betere lokale instituties. En die waren wel succesvol, samen met heel wat hulp van academici, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er nooit gas gewonnen is geweest. Dus dat was wel succesvol? Ja. Ja, in feite. Het werd eigenlijk bij toeval ontdekt dat hier in het Westen olie in onze grond zat. Dat was te horen in het geschiedenisprogramma OVT van de VPRO. De eerste jaarknikker die in Nederland kwam te staan was in 1938. Dat was toevallig in Den Haag. Daar was een tentoonstelling over Nederlands-Indië. En de Shell die liet daar zien hoe het oliepompen ging. En zij hebben toen een jaarknikker neergezet en een boortoren. Ze zijn ook gaan boren als demonstratie. En bij toeval vonden ze toen ook daadwerkelijk olie. Dus dat was de eerste keer dat in West-Nederland ook echt olie was gevonden. Ze gingen zomaar ergens pompen en er zat direct olie in de grond. Ja, het was een tentoonstelling. Ja. Ze gingen als proefboring gingen ze de grond in en vonden daar sporen van olie. Ja, dit is natuurlijk bizar. Als een soort voorbeeldje gingen ze het proberen en dan kwam er gewoon olie uit. Ja. En wat ook treffend is in dit fragment, is dat het de Bataafse Petroleummaatschappij was die hier boorde. Het zijn ook zij die in Schonebeek en in het noorden van Nederland alle olie gevonden hebben. Dus het is echt wel een industrie die van Sumatra, Borneo, Java verhuisd is naar hier. En dan tot ja, heel veel ontdekkingen van kleine velden is geleid. En dat is natuurlijk ook wel goed. Maar je zegt Schonebeek. Het doet mij ook wel een beetje denken aan Coevorde. Want wij vonden een mooi fragmentje in het Polygoon-journaal van gaswinning daar. De Nederlandse aardoliemaatschappij stuitte bij een diepboring in Drenthe op aardgas in de omgeving van Coevorde. Onder de druk van het gas komt voorlopig nog veel zogenaamde spoeling omhoog, die eerst geheel moet worden afgevoerd voordat het gas kan worden onderzocht op zijn hoedanigheden. Tot zolang laat men dat dan ook ongebruikt ontsnappen en om het meteen onschadelijk te maken wordt het boven de uitlaatpijpen verbrand. Ja, het klinkt een beetje als onze nationale trots ook dat we dat hebben aangetroffen in onze bodem. Ja, we zien ook in die eerste periode, jaren 40, 50, begin jaren 60, het romantische muziekje, ja. Is heel treffend voor de beeldvorming die de staat en ook de NAM echt wel wilde promoten. Want in de jaren 40, 50 was er eigenlijk een gezonde Nederlandse nuchterheid over gas en olie. We waren nog heel sterk bezig met kolen. Dat was ook onze nationale trots, of jullie nationale trots. Ten tweede was er de belofte van kernenergie. En ten derde, wat we vaak vergeten en heel weinig mensen weten, is dat er toen al heel veel kritiek was op vervuiling. Want in Amerika, Long Beach, Californië, waren aardbevingen en bodemdalingen gebeurd. Dus al in de jaren 40, 50 waren er kamervragen, opiniestukken in het Dagblad van het Noorden en allerhande andere kranten. Dus men was best sceptisch toen. Dus Nederland moest echt aan de olie en vooral aan de gas gepraat worden. En dat is dus wel succesvol geweest, want dat is gelukt. U begreep dat er rondom Polygoonjournaal ook nog wel oliespotjes langskwamen. En wat is de tactiek van de NAM en de overheid daarin geweest? Hoe veranderde de publieke opinie? Ja, dus echt met heel actief in de media te treden, spotjes te creëren. Ook een redelijk ruimhartige premie om bijvoorbeeld van een kolenkachel naar een gaskachel te gaan. Maar op een heel gecoördineerde manier is men aan de gas gepraat geweest. En er moet ook wel gezegd worden, heel snel werd al duidelijk, de jaren 60, 70 vooral, dat het gas wel een mooie bodemschat was. Het was deels beeldvorming, maar het was ook deels gewoon de economische werkelijkheid. Vooral tijdens de oliecrisis. Dat het heel handig was om een eigen olieindustrie en gasindustrie te hebben. Dat is natuurlijk ook handig. Maar was het sluw hoe ze dat aanpakten om mensen positief te beïnvloeden daarover? Want er was dus wel al heel lang bekend dat het wel gevolgen kan hebben voor je omgeving, voor bewoners, voor natuur. Ja, ja. En het was ja, de overheid doet dat vaak, he, bewustwordingscampagnes. En dat is daarom dat ik Nederland soms een oliestaat heet, is dat de overheid samen met het bedrijfsleven samen die bewustwording van gas als een soort groene transitiebrandstof die ons van de kolen naar het nucleaire tijdperk zal brengen. Dat is wel heel typisch voor oliestaten. Ja, onze verslaggever Meerte van der Drift die ging ook even op zoek naar de boorlocatie hier aan de rand van Charlos met de bewoner Bas Oudenaarde. We worden hier niet weggestuurd, toch? Nee, het is openbaar terrein. En anders lul ik me er wel uit. Het is eigenlijk een doodlopend straatje aan de Korperweg. Je gaat voorbij de dierenambulance en dan stuit je op een hek met prikkeldraad. Ja. En daarachter, ja, zie je eigenlijk een wirwar van allerlei soorten buizen. Het is echt een alien structuur dit. Ze zijn allemaal donkergroen geverfd, zodat ze een beetje wegvallen in de bomenrijden achter. Het zoomt een beetje, dus je kan duidelijk horen dat er ook echt een hele hoop door die leidingen geduwd wordt. Je hoort het, hè? Ja. Ja, en ja, er staan een flink aantal tanks. Dat is het. Twee verdiepingen hoog aan leidingen die door elkaar gevlochten zijn. En op de voorgrond vier putten. Vier kerstbomen, zoals ze dat noemen. Waarom heet dat zo? Ja, omdat ze er een beetje op lijken. Het is een gevaarte van een meter of twee hoog. Met allemaal buisjes en wielen en ventielen en metertjes. Pompjes en dingen erop. In goed licht zou dat eruit zien als een kerstboom, denk ik. Dus we zien er nu pas 4 van de 23. Ja, klopt. Ja. Als je dit hele terrein op de wijk zou leggen, dat is een gebied waar 4.000 en 5.000 huizen kunnen staan. Het is echt niet een voetbalveldje, dit. En hier komt dan de olie naar boven. En de hoofdmoot zit achterop het terrein. Dan moet je door de bosjes heen kruipen om dat te kunnen zien. Heb je dat een keer gedaan? Oh ja, natuurlijk. Ja. Dit hek kent geen geheimen voor mij. Wat bracht je dan hier? Wat wilde je zien? Ik ben een beetje een olie-nerd. Als ik 50 jaar geleden was geboren, dan had ik met veel liefde voor de NAM gewerkt, denk ik. Het is zo'n stapel buizen die zoomt en bloept en waar je automatisch ventielen open en dicht hoort gaan. Dat is gewoon mateloos interessant, eigenlijk. Ja. En nu heb je een t-shirt aan wat iets heel anders verraadt. Ja, klopt. Ik dacht, ik doe mijn uniform aan. Een logo van een bekend oliemerk met daaronder de letters HEL. Het staat in de brand ook, dat logo. Ja, precies. Ja. Dus jij zou niet met plezier voor zo'n organisatie werken? Er moet heel wat veranderen voordat ik daar met plezier ga werken, ja. Er fietst iemand langs in een oranje pak met een bouwhelm op. Hij zwaait niet terug naar ons. Maar hij glimlachte wel, dus dat is wel goed. We hebben contact. Dus als ik jou zo beluister, is het toch niet dat het je 's nachts uit je slaap houdt? Ik verwacht niet dat we morgen opeens allemaal ons huis uit moeten of zo. Jij vraagt je af, hoe kan het dat we bezig zijn met klimaatdoelen... Ja. En dan tegelijkertijd, je hoort het zoomen op de achtergrond... Ja, dit uit de grond aan het trekken zijn? Ja. Ja, exact. In Engeland nu hebben ze een nieuwe milieuminister. Die heeft gezegd, we gaan gewoon stoppen met alle nieuwe vergunningen op de Noordzee. Dus het is een keus, kan je hier ook maken. Ja, sorry Nam, het is voorbij. Ga maar windmolens smelten van die buizen die je hier hebt liggen. Wanneer gaan ze dit opruimen? Wanneer gaat het dicht, denk je? Ze hebben tot nu toe een vergunning tot 2035. Dan hebben we met Stop Olie in Rotterdam... burgergroepje terug weten te halen vanaf 2050. Dus we hebben al 15 jaar gewonnen. En het is nog 10,5 jaar. Ik wil eigenlijk ergens in de wijk een klok hangen. Zo'n digitale klok die aftelt. Nog 10 jaar, nog 9 jaar, nog 5 jaar en 3 maanden. Zodat mensen weten, oh ja, die oliewinning die is er en is bijna voorbij. En dan moeten we hier gewoon een buurtfeest gaan houden, denk ik. Hopelijk dat de NAM kan meebetalen. Staattafels, een DJ. Ja, precies. Schommels aan de buizen hangen. Ja, ik zie het helemaal voor me. Je luistert naar 5 dagen deze week over de oliewinning in het drukbevolkte Charloes in Rotterdam. En mijn gast is historicus Gert-Jan Plets. Ik vond het dus ook heel erg verstopt achter het groen, die boorlocatie hier. Dat is heel anders dan die prominente ja-knikker in het veld. Is dat bewust? Verstoppen ze het een beetje? Ik zal het zo formuleren. We weten niet of dat het doel bewust is of niet. Maar het is wel een patroon dat je ziet door Hans Nederland. De laatste jaren heb ik heel wat olie, kleine en grote velden bezocht in Nederland. En dan zie je in het midden van een wei een groen bosje staan. Met wat buizen rond, aardewolletje rond. En zo zijn er wel 100 of 200 locaties in Nederland. Dan weet jij, dat is er eentje. Ja, dat is er wel eentje. Dus ze zijn heel mooi verstopt. Je ziet het niet, je weet het niet. Je ziet nu en dan eens een vrachtwagen aanrijden met een tankwagen met chemicaliën en allerhande andere vervuilende dingen in om in die boorput te jagen. En dan weet je het. Want dat sentiment, ze dragen niet ook vol trots meer uit. Dat is sinds de bevingen in Groningen, dat echt gekanteld is. Wij zien dat dat sentiment al begint om te draaien aan het eind van de jaren 90... begin jaren 2000. Vooral vanaf de jaren 2000 worden oliebedrijven steeds minder gevierd als een nationale trots. Je hebt schandalen rond Shell in lage loonlanden. Je hebt de oorlog in Irak, die gezien werd als echt een olieoorlog. En dan had je natuurlijk ook wel een film zoals Inconvenient Truth, die voor de eerste keer ook echt heel expliciet in de publieke opinie de connectie maakt tussen fossiele brandstoffen en... Klimaatsverandering. En dan beginnen de dingen pas echt heel sterk te veranderen vanaf 2012 met de aardbeving. En dan zie je ook echt wel dat die oliesector samen met de staat er alles wel aan gaan doen om gas blijven in de markt te zetten als een groene transitie-energie die nodig is voor ons klimaat. Maar hoe kunnen ze dat framen als groen? Ja, dat... Welke trucs? Dat is waarom het op Rusland veel gelijkenis met Rusland heeft. We hebben de topsector energie, we hebben daar documentatie kunnen van inzien. En daarin stond, ze willen een soort energy literacy creëren. Dat positieve framing van gas promoten. En daarin zagen we bijvoorbeeld dat ze heel strategisch financiering uittrekken voor tentoonstellingen in musea. Om echt het bedrijf, maar ook de industrie en de sector in een goed daglicht te stellen. En we zien vanaf de eind jaren 2010, begin jaren 2010 tot 2015, musea zoals het Openluchtmuseum, Museum Boerhaven, Drents Museum, en ik vergeet er heus wel nog een paar, die krijgen plots tentoonstellingen over gas, olie, en dat wordt gewoon betaald dan eigenlijk. Ja, in feite. Want Bas zegt dan in die reportage van, nou, het zou leuk zijn als ze hier een keertje misschien een buurtfeest of zo kunnen doen, als ze gestopt zijn met dit alles. Maar dat betalen ze dus echt bewust om jij en ik onze mening daarover te beïnvloeden. Ja, we weten uit de internationale literatuur, ze noemen dat corporate social responsibility. Het is zo, ja, maatschappelijk bewust ondernemen heet dat dan heel mooi, maar daarin zit ook wel een heel stuk positief daglichtstijl en PR. Werkt dat? Ja, eigenlijk werkt het. Wij denken wel dat het redelijk goed werkt, want het bevestigt ook hun eigen discours, hun eigen verhaal die ze willen vertellen. En vooral als je dat doet in een museum. Een museum is bijvoorbeeld is eigenlijk een soort informeel officieel lerenomgeving, waar we heel veel vertrouwen in hebben, want wij zien dat als de staat. We zien dat als onderzoekers, gefinancierd door de staat, door de belastingbetaler. En als je in zo'n omgeving een verhaal hoort over het belang van gas voor de welvaartsstaat in Nederland, dan denk je, gas. Ja, blij dat we dat toch hebben. Ja, precies. En hier in Rotterdam, want we zitten in Charloes. Hoe stelt de NAM zich hier op? Want we horen van bewoners. Ja, ze zitten aan het einde van de straat hier. Maar er komt nooit iemand van de NAM om even een praatje te maken. Of houden ze zich hier een beetje koest? Juist, bewust ook weer? We weten, in de jaren 40, 50, de NAM begint in Schonebeek aan olie te winnen. En daar zijn ze heel, heel hard aanwezig. Gaan sponsoren, lokale feesten sponsoren, de bakker, de school sponsoren. En op een bepaald moment, wanneer dat die beeldvorming wel begint te kantelen, en wanneer dat de olieindustrie niet meer in zo'n goed daglicht staat, gaan ze een beetje meer anoniem worden. Ze vallen ook niet heel hard op en ze proberen gewoon business as usual zo snel mogelijk te trekken, zonder dat er lastige vragen komen. En zo lang mogelijk in ieder geval door willen gaan, want hier willen ze eigenlijk zelf het liefst doorgaan tot 2050 natuurlijk. Ja. Hoe kijk je naar die toekomst? Dit zal heel raar klinken, maar ik hoop dat het alvast de NAM is die actief blijft in deze kleine velden. Er zijn heel veel kleine velden in Nederland die de vergelijkbare problematiek met Groningen hebben. Maar de NAM staat in de verkoop. En als straks de NAM wordt overgekocht en het verhaal gaat dat het ofwel een Canadees of een Frans concern is die heel hard gespecialiseerd is in bijna lege velden nog snel leeg te persen. Een soort van de laatste druppel de NAM en de Nederlandse staat hebben tenminste al lange ervaring in samenwerking. Er is contact. De lokale bevolking en burgercollectieven weten hoe ze op een of andere manier de NAM kunnen bereiken, maar als het strak verkocht wordt, dan regeert money pas echt. Jij hebt daar geen hoop in. Jij ziet het dan eigenlijk nog alleen maar verder van onze bed en de bodem wordt leeggepompt door een buitenlands bedrijf en wij hebben het nakijken. Ja, daar ben ik niet enkel bevreesd voor. Wij hebben heel veel antropologisch veldwerk gedaan, ook in Schonebeek en Groningen. En daar hoor je dezelfde verhaal ook van mensen die zeggen van tenminste is het nog de NAM, we kennen die mensen, we weten wie dat we moeten aanschrijven. Dus dat maakt me minder hoopvol. Wat me wel hoopvol maakt, is dat burgercollectieven steeds meer succes hebben in vergunningen tegenhouden en het in de publieke aandacht te brengen. We hebben het voorbeeld van hier, dat ze het kunnen terugbrengen hebben. We hebben het voorbeeld van in Twente, dat de afvalwaterinjectie tegengehouden is geweest. Ja, in Schonebeek. Ja. En daarbovenop, Schonebeek heeft kunnen onderhandelen, voor de eerste keer ooit eigenlijk, dat ze per vat olie uitgepompt in Schonebeek een euro krijgen. Maar als er 60 miljoen vaten olie worden gewonnen, is dat best veel geld. Nou, zeker. En dat kunnen ze daar natuurlijk, maar dat kunnen ze ook hier in Charloes gewoon heel goed gebruiken. Heb jij daarin dan nog wel hoop voor bewoners hier, die wij deze week hier hebben gesproken, dat ze iets gaan zien van die oliewinsten? Als je je organiseert en een heel moeilijke burger bent en praat vooral met die andere burgercollectieven in Twente, Schonebeek, Groningen, dan kan je heel wat gedaan krijgen. Maar het ironische aan dit veld is, het is een zeer klein veld. En stel, ze krijgen hier een euro per vat. Dan krijgen ze misschien een miljoen euro verspreid over tientallen jaren. Ja. En dat is misschien 7 of 8 euro per inwoner voor de ganse dan kan je die scheuren in je woning niet van repareren. In de tussentijd, je vertelde het al, de NAM staat te koop. Wat doet de NAM in de tussentijd? Zijn ze de boel netjes aan het afsluiten? In Groningen is men het grote veld aan het afsluiten. Dat is een politiek besluit. Een politiek besluit. Ja. Maar ze komen er ook wel graag mee naar buiten. En het grote verhaal is dan, Nederland draait de gaskraan dicht. Maar Nederland draait enkel de gaskraan dicht van het grote Groningerveld, van het Slochterenveld. Ondertussen is men nog heel actief bezig met die heel veel kleine velden op land. Hier bijvoorbeeld, dicht bij Charlois, zijn alleen al 5 actieve gaswinningslocaties. Zo. Bernice en Spijkenisse. En zijn hier dan geen bevingsrisico's? Ja, daarvoor ben ik te veel historicus en te weinig geoloog. Okay. Maar er zijn bij heel veel van die kleine velden zijn er heel veel klachten van vervuiling. En ook van beving en bodemdaling vooral. Ja. Dus het grote verhaal is, we hebben de kraan dichtgedraaid en het komt nu allemaal goed. Gaat u maar rustig slapen. Mm-hmm. Maar ze zijn eigenlijk op andere plekken meer bezig. Of in ieder geval, daar zetten ze het door. Daar zetten ze het door. Ja, en wij zaten al vooraf even te kletsen aan de uitzending. En ook over het belang van jouw onderzoek en de documentatie daarvan. Want ik begreep ook wel dat de NAM in de tussentijd de boel aan het verdoezelen is. Hoe zei je dat nou? Ik wil jou niet de woorden in de mond. Ja, ze zijn aan het opruimen. Opruimen, zei jij, ja. En wat je bijvoorbeeld ziet nu in het Groningerveld, maar ook hier in Berkel, aan de overkant van de Maas, ruimen ze heel veel locaties op. Ze cementeren de putten dicht en ze herstellen het tot de oorspronkelijke staat. Dat op zich goed is, zou je zeggen, of niet? Maar wat je bijvoorbeeld in het Groningerveld dreigt te krijgen, is dat alle zichtbare referenties naar het moeilijke gasverleden verdwijnen, terwijl eigenlijk enkel de gebroken gemeenschappen en de scheuren in de huizen bewaard blijven. Ja. Dus het doorgeven aan toekomstige generaties, gas als een soort erfgoed ook, moeilijk erfgoed beleven en doorgeven, is moeilijk. En als straks er ook niks meer is om te herinneren, dan verdwijnt het een beetje uit onze geschiedenis. Dan verdwijnt het. En we staan voor een gigantische energietransitie. Waterstof is nu het grote verhaal. Maar straks hebben we het weer hetzelfde verhaal. Ja, dan gaan we dit weer krijgen met dat. Dank voor jouw verhaal, Gert-Jan Plets. We blijven dit dossier ook hier nog volgen deze week. En zeker ook nog wel later dit jaar, denk ik. Tot hier. 5 dagen in ieder geval voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan spreek ik Cher Molly. Ze kent de wijk en de zorgen van de bewoners in Charlois door haar jarenlange ervaring als vrijwilliger als geen ander. Met haar gaan we ook dieper in op de armoede die hier zo aanwezig is. Straks, dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken. Hele fijne avond. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson Vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen.